الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. جزاك الله. سورة الجن مكي سورة یہ نجرت نہ مخ کے نازل شوئے سلوختم پر نزول کے 40 نمبر پس سور عرب نازل شوئے اور ترتیب کے دعاو یارے پس سور نوح نہ لگول شوئے یہ رب سورة مخ کے سرام مخ کے سورة کے دل نقلی پو آکر نوح علیہ السلام پا توحید بان دل تک دل نقلی پو توحید بانے پو آکر دو جنات دیو جور پسیر آران مغزورت کی دالائے والے ثابتو پواکر نوح علیہ السلام تا بطور دل نقلی دل تک دالائے والے ثابتی پواکر جناتو بطور دل نقلی دیو جو رپسیرار دویم ہو جا یا مغزورت کی نعمت جس پر باران بربان ہو رہی کتوب وی مجھتا زانا ٹھیکا اندل توائش پاکم کی قسم شئی لیس خینا ممان غدقا رزق بالا اللہ پراہ گی دیو جو رپسیرار بلا ہو جا مغزور سوال سم آیت کے من پا مختلف آلتوں کی پیدا کری دی دلتا جنات ہوئی کننا ترائق عقیدہ دا زنگ عقیدی مختلف پی مخ کی قرآن سالورم وجہ مغزور پا پچیس کے وی پینزیش پکے فلم یجدو لهم من دول انصارا بیا چاہدا پیرا بیا سوک امدادنوں چی بچ کرے دلتا آدم تر جنات ہوئی زنگ دا عقیدہ وچ سوکا آیت نمبر دیار رسم کی سوک بچ کو اللہ نشک کو لیں پینزم رابط مخ صورت کی آیت نمبر دو اشتم کی نوح علیہ السلام وی دی زمان خلاب تا دونو کڑا گھٹ گھٹا رضا آیت نمبر چار جنات وی دادا بے اکوپانو کار جا تا دونو کئی دالا کتاب باندو دو دو توحید دو باندو دو امتیازات صورت صورت ممتاز دیں پونگی بے آیت نمبر چی انہا این یوخی علیه یا نو استامن فرمی الجن دوی منسی اصول ممتاز دی پایت نمبر چار بانیش یا قول سپیون علی اللہ شاستا بل امتی اصول ممتاز پایت نمبر چی بانیش انہو کان رجال من الانسی یا عوضون بی رجال من الجن فدازم را حقا بل امتی اصول ممتاز دی پایت نمبر آٹ بانیش انہا لمسنا سما فوجدنا ملیس حرسا شدید و چھوبا بل امتی اصول ممتاز دی پایت نمبر چارتا بانی وَاللَّهُ وَاِسْتَقَمَ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا اسْقِنَا مَانْ غَدَقَ بل امتیاز رو ممتاز پر اتمر اٹھارا بانے وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَضُمُ عَلَّهِ آَحَدَا بل امتیاز رو ممتاز پر اتمر نزسن بانے وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اَتْغُوهُ قَادُ يَكُونُ عَلَيْهُ لِبَدَا بل امتیاز سره ممتاز دی په نبی دل مغی باندې نبی اسلام نه په عجیب انداز سره په آخري آیتونو کې بیا آیت نمبر 25-27 وغیرہ بل امتیاز صورت ممتاز دی په حفاظت د وحی باندې آیت نمبر 27-28 چلو پرختی پرختر عالم سره نور پرختر عالم به طور حفاظت د څوکیدارانو دا پیغمبر چې بیان کوي نو سره پرختی لیکم چې شیطان روانه ونی کوتره بل داشن نشته. مقصد د صورت بیان د دلیل نقلی په توحید باندې د جناتو نه اورد کوي د شرک اعتقادی. قل اوحی الی وحی وکړی شو ماته انو شان د استماع نفر من الجن چې غواکې خو د یو ډلې د قرآن د جناتو قرآن ته نو وی دی ان سمعنا قرآن عجبا منگا وایقنا منگا وارد قرآن عجیبا کتاب عجیبا و تعلیوه که مثلا چه قرآن بیانو دا ده وحدانیت یو اللہ رحمت که وسیلی مسیح دورا نو ده دی خون دا قیده دا جنات دا عیسی علیه السلام پر مدقی کن نو اگه مولیان و خدایش دا وسیلی دی دا نادولی اگر تا دورا شو انده وی ناشنا خبری و کهیوه او سم چه کم دایر لکا قرآن نی بیان شده تا قرآن بیان که اور د شرکیات ہو کے بدعات ہو کے وہی جیبا خبر کہیں ناشنا خبر کہیں جنات ہوئی ناشنا خبر کہیں یہ دی لرشت درخ بزرد اصلاح جوڑ پیدا کہیں نہ پویا خرگ وہی توڑ پیدا کہیں قرآن وہی دکم بیان ہوئی دا توڑ پیدا کہ ظالم بچیا دا توڑ پیدا شو دا جوڑ پیدا دا اللہ تو مخلوق منس کے جوڑ پیدا کہیں دا مخلوق پل مینس کے جوڑ پیدا کہیں اتفاق پیدا کہیں وہ تزمین بحب اللہ و ذات فرقو درم سی بارہ کتاب آیت نمبر 103 ہوا تھا تم بحب اللہ ولا تب مجھے کی رہا تھا نا دے سر چیز اتفاق بھائی آدھے توڑ پیدا کری جو شیطان مر گرے بھائی یہ دیدہ روشتے دار پتر دسلا جوڑ پیدا کری فامن نبنگ ایمان رڑ پتی قرآن باندھے ولن نشر کبھی ابنا حدا صدار نہ جڑو تخبر رفتر اس وقت اس صفت کے بل چاہنا مشکل خوشا ہونا داتا ہونا غوت ہونا حضر نادر سمنا په یو صفت کې ونه ونه تا شاندار ډیر چت دی عظمت در زما مت غذا بل نه د نیولې بیبي او نه اولاد نه بچې نه نفشته دا خو زما درب بی عزتی ده چې دای بیبي ده او دای اولاد دی ځکه بیبي ته محتاج سړی او بیبي سړی ته محتاج سړی بیبي ته محتاج ادا اولاد ته سړی محتاج دی الله هیچ چا ته محتاج نشته دا کفر دی ونه شاندار دای نائب دی وانا شاندا کان یقول وو یقول چې بیوقوب زمنګا په الله باندې ذات غو بیوقوب مولا ته وي هغه مولا چې دا نه دا ولیدي او دا دا دی هغه دغه مولا ته بیوقوب وي د بیوقوب بچو وي لري باندې خبرې کولې وي وانا ظن ادمنګ یقینو چې الله ان تقول او بنو انسان ان جنات په الله باندې مخې دا خو مولا لري د وسنګ دروغ وایي او ډېر بیوقوب بچه وو چې شرکیات یې خورل نو تا چېرته مولا ته بیوقوب وې چې دې بیوقوب موږ ته قرآن نه خل تر اوسه پورې نه خو لوی عالم دی که نه لوی عالم دی او ورته لاس نیوته وکړم تا ته قرآن ستا پلار ته خیر د پلار مولا تا ستا پلار ته خیر دغه ماشوم ته خیر د ماشومان لړ دي بیان نه کوي زنانه هغه مولا ته وایي دې ته مه کوې نه دانه چې هغه د مخ باندې بېغیرته بچیا ستا پلار مو ته مولا نیکه دې مو ټکه دې موږ ته خیر دا یو ماشوم جنا دی یو ماشوم هلک دی ورته ما پیته وغواړه اوزت دے رہا نہ کہیں بھائی نہ مولوی صاحب خپا کی گئی ڈیر دم درد سن دی دا شانوشی معشوم جنائی درد شروع مولا تھے اعلان ہو کہ دا جنائے لڑ کئی گنز دما اوزا ہوا رک سا تا منگ دا سندی خدا ہو معشوم جنائے دا معشوم الگ دے بیان شروع کرے شکر نو بات ہے نو دای وای هغه ته به وکوبې د نه څنګه علما دی وای دا او دا څنګه علما دی ستا پلار ته ټکه خېل ته ته خېل ظالمانو ونو کان یقین وو چې ویل به څنګه بیوقوب مولا په الله باندې در زیاتی خبره چې دا نایبان دی دا نازولی دی او دا دا د الله عجز ګڼي ونه دونه ازمونږ یقین وو الله تقول انتو چې اوبه نو انسان او نه جنات په الله باندې در زمو ځکه امی سړی چې امی دروغ نشي په الله امی دی کنه دی نور ګناه ډیر کوي خو چې کله ورته یوه خبره نه راغلی وای نه دی دین کوي موږ خبره نشي کول بھائی موږ نه پوهیږو امی گنا جدان پو کئی نا نور امی ڈیر خد مولا نا مولا سرد پو نا بیماری کئی ارے نا پو نا بیمار غلطی دکھی گئی نو امیان دا جنات چې د امیانو د قران اورېدلې وي خپل مودا باندې شروع راوړې د بیمانه بچو وي ونتنا ادمغه یقینو چې وبنه وي په انسان د جنات په لاره باندې درو چې دا نازل نه باندې ونو شاندار کان رجال سے وہ سڑی دے انسانانو چھ پنا بے وقتا پا سڑو دے جناتو پدا دمراہ کا نو زیاد پہ ادلا زیاد پہ ادلا سرکشی دے جنات لا زادو کی دا پائل چھ کم دا انسانان کو آخلا ہم کی دا جنات راہ کن سرکشی دی بات را مدد شوین دی سر دی سرکشی یا زادو کی دا پائل واخلا جنات دا جنات او هم که زمیر دا انسانان راه که بیا مانا داغا گمرایی نو زیاد کردی جنات و دی مشرکان دی انسانان راه کان گمرایی وانم یقینن دا جنات دا یقین دا خلق زون نو دی گمان کو چه داغا خلقو گمان کو چه کما زنو لگتن کتاز گمان کو چه اللہ بغتا اللہ و حدا اگر پورتا بند که اللہ ایسو کما د قیامت من انکار ته جوړ شو څوک باندې ژوند کوي وانا لمتنا سما ابیشک موږ مته کا اسمان را پلاسو یا موږ بر وختو اسمان ته نور فضا یادی اسمان ته نشي رسې جنات وجدنا نموند موږ دی لرا مولیا تھارتن ډک شوی د څوک داران شیدن سخت نو شو باندې شغلی مخکې به دی تلب مخکې وایو وانا کنا نقدو ایقن و مگا چکی ناتو مگا دی اسمان نا ای پیتانا مقادر سم پدای ناس دی پردق اقصار نی چی پرکتی براتی لان دی با خبر کم گوری دنگ با بیا کتخ پلو ای جنٹان لپیران نا کار را را چی دا بکی ای با سر نبی اسلامی سل با سر نوری او دای کرن او غیاو با چی ٹیکو غیاو گور پیر سب ٹیک ویلی با اگر سل چی با غلطی وقتا بی خیال نوال دکو شیطانانو او منگا او منگا چکنا تو با دی آسمان نا پا دا دا ناس دی تا پار دا وقت سارنی چا پار تو خبر وارو و من یستمیل آن و من یستمیل آن نا تو چا وقت کیتی اوس کینی یجی لو شعبن رسد آن او با امیزان لا شغلا تیارا اصل کدا چل شو چی دا جناتو مشر سکتان ولی گل ساتو گردی چی اخری پیغمبر را تو ٹیم دی ای گردی دلن چرا را دی توائب نبی اسلام توائب تتر و افاس را تا یا شتلن خود بغدای که توائب را دی مکی پی منس که نبی اسلام یا موسکو یا قرآن بیان ملگری و سر بو نو پیریان ہو ری دلی مکی تیر چو وید سرپ نیلی کنفر را نیلی جن یستمیر قرآن اوی ان التا سورت احقاب 29 نمبر آیات کے التا موږ د تفسیر کړو او چې واورې دا تو خوان دی ول ورکم نو دا وی اوس دا خپل دا بیان چې موږ خدا چلو کوم وان لا ندری او موږ نه پویدو اشر اوریدا یا د شر اراده شو دا پاچا منچ پد مکه دی امر اده بم رب مو راشه دا اراده کړه دا پر رب پدی بار رب دی راشه دا د اصلاح یار دا پر دا دغه چې بند شو دا لین دمګه دی مخکې کې ناستله پر سې چې برا کو دې خبرې وي خپل کولې دې به ته خبر واغسته لاند پیران له بیراړه دا چې نبی صاحب بیا ساتو شو نو دې خبر اوس راځه شو دا چې دې د نبی صاحب بیا ساتو شو دې را خپل مشر ته چې دغه شان چل دی موږ به شغلې شروع نه وته چې وګوره چرته غیر معمولی کار شو دی چې بره تاسو بند کړئ یا عذاب را دي نو تاسو بند کړئ چې لاندې په خلکو ته فسفته ون لګي او یا دادا چې سلوی سبل شې پیغمبر علی ګر شو دي استاد یې بره بند کړی تاسو ګر دی ګرځیدل اند د نصیبین علی کچ کم جناتو عرب هغه د غدا ک نبی سم خبره ور دي دقیق بیان کړي دي وانا لا ندری امغه نه پوهیږو چې اشر ور دي دا ار شر اراده شو ګور شر ته صیغه مجهول راړه او د خیر ترې صیغه دغه معروف رب د خیر اشاره الله ته وکړه د شر ادا الله ته ونه کړه حالانکه شر خو د الله لاس کړی خو هغه ونه وي دې ته وایي ادب ادب یې وکړه حالانکه د شر مالک هم الله د خیر مالک هم خو شر مجهول راړه ان انا دري موږ نه پوهېدو اشر د شرع را شوې ده په هغه چا بل موږ څوک عذاب الله را لېږي کو نو عذاب سره دا نه چې الله عذاب را لېږي ام اراده بیم او دې رب وم ده معروف شتي غیره یا اراده کړه په دې ما رب د رشان د اصلاح چېرته پیغمبر الله را لېږي کو وانا منا صالحون ابېشکه زموږ بعض زموږ نه صالحون نیکانو او بعض زموږ نه بېد دي نه خراب خلکو خلق په انسانانو کې شي جنات کوم شته کون نه طریقه تقدر ده هم غفر کې مختلف ګنه سو شیګان دی او برلیان دی او ایتان دی يهوديان دی او مسلمانان دی بل قسمه قسمه دي دا رنګ هم ګړ دل قسمه مختلفه و ان ظن هل الاخره دم داوا چې موږ یقینو چې الله نوجده چرګه نشي کمزور کوله الله په ما کې سو کوم ولن نوجده وربا انا کمزور کول چې الله په تطیخ روان ته وبا تخدید الله نه وخلا شي وان لما تمر هدا بشک موږ کله واور د قران امنا بن ایمان را هم امن بربي په یو ورځ کې ګور زور اخشته جوړ شه په یو ورځ کې او قران دی واور په یو کې نه په ځان په کې هم امن بربي چې ایمان را په کتاب در خپل باندې اقلی سمجھ فلا خب وقتا نه بیریږي د تاوان نه انا زیاتین تاوان چې دا امر بل چالو ورکړی شي انا به د بل امر په باندې راشي چې د بل هغه به د باندې په سر داس نشي کېدای وانا من المسلمون ابشر موږ نه بعد څنګه دي غاړه کې ګورو قران ته ومن القاسون بعد څنګه دي ظالمان چې قران ته نه کینو سم مسلمانانو کې بعد ظالمان دي قران بیانې نه کینو وتا اما اتما چا چې غاړه کې ګورو قران ته اولایک تخرج شد دي خلکو قاسو کې را دوکړه د ځان د اصلاح چې قران ته نو څنګه به اصلاح نه عمل اصلاح کړه نه د کلی کېږي چې چا غړه قران ته کې خدا کې نه ته اصلاح د عمل به مشي دا کې دی مشو او عمل قاتتون هر چې ظالمان چې قران ته نه وکان جهنم حطبا نشي بدای ته پر جهنم خشاک او الله استقام دا دغه اوخره ولګو قد اوخیا قل اوخی لی نفس ما ظفر من الجن سنگا داسی و اللہ استقامو ما توی شو دی خبری و اللہ استقامو کچرو دی دا خلقا اللہ طریقہ دی پا طریقہ دی توحید بانی پا توحید بانی طول موحیدین شی لاز قینا ما انغادا کا او بس کب پدر میں او بفراخی او بفراخو نمرا مال بولا دیر ورکما مال بس راشی مدارک مانا وی کوي لو اسان عالم رزقا لان الماء سبب الرزق و مال بوله ډیر کوم دغه او بچی باران چې دا سبب د رزق ته فاره ده نو دارنګ و الله استقامو على الطريقه طریقنا مراد اسلام طریقه او کچره ودې کله کړی را خلک په طریقه د اسلام باندې ټول مسلمانان شي نو راز قینا مان غلقا قام قبض کوم په دې باندې وبړی رہی او په فراخ یې مال بولر ډیر کوم یا دوی معنا طریقه په مان طریقه د کفر د دې معنی تایید لکتا صورتي اعراف وګورې دا نو به مان سم کوم کړه چې مال بولر زیات کوم چودی نو دارنگی صورت مائدہ مگوری مائدہ مکمو چیان سر دم بار ولو انما قامو تورات او کجا دی تیر دیوی جاری کرو بی احکام تو مولیان دی تورات والو مولیان تیب کدان مالدار دی خبر وارا که تورات آلین تورات دی جاری کرو تب مالدار شوی ول انجیل او انجیل والو جاری کرو احکام دی انجیل بیان کرو بی عمل کرو و ما او قرآن والو جاری کرو احکام دا کتاب اون دل لیم چرا لگر شدی تا درب دین لا کرو من پوکم خامو خراب بکرو دب برنا اسمان پی اللہ رحمتون نازل کرو و من تخت دن دل لان دخ بود اینا حاکمان بی اللہ خراوستو بچی بی اللہ خکرو زمکن با اللہ پایدی ورکرو دا او قبل امانا اس کو و اللہ استقامو اکو جردی کلا قدری دل ما ته وای شو که چېر کله کړل دا خلک په کفر باندې په طریقه د کفر باندې کله نو خامخا به ته کوي ته اوبه پراخ مال ډېره مطلب دا دی که په کفر باندې سړی کلک شي عمر الله مال زیاتی لږ صورت یې صورت زخرف وګورئ تاسو آیت نمبر 33 25 پاره تو وایي چې کافران څخه ولې مال ډېر کافران بهیي کلک دي په کفر تو په خپل اسلام کفر کلک تو به اسلام کلک نو تاله بهیي نه ډېر درکوي الله هغوی په کفر کلک شوي دي نو هغوی له الله ورکوي آیت نمبر 33 ولولا یکون الناس امتا واحده او که چېر نه دا خبره چی به خلک ټول ټولګی ټول په شرک په کفر باندې که نه وای دا خبره چې خلک به ټول کافران شي دا جالنا لما یکفر برحمان خامخا ګردور به مونږه دپاره دا چا چې انکار کوي په کتاب د مربان بادشاه په توحید د مربان بادشاه ګردور به مو دپاره د کورون دی سو قفان من پیدا چتونه د سپینو زرو په مهارجا او پوړی د سپینو زرو چې په دې باندې زرو دی خېږي ولې بوزو ګردور مو دپاره د کورون دی دروازې او کټونه د سپینو زرو چې په دې باندې تکیه وایي وزو را ټول به مو ګردور سرو زرو خو خلک به کافران شي لاوی دا مال ما ته دوره بد لگی دا میں کافران لا خڈی روڑ کرو او که مسلمانان با کافران شد با محبت دا مال ندار دا دا دوڑا مانی بیا ہو رہی و ما تا ویو شو و اللہ استقام کچر کلک کدری دا خلقا پا طریقہ دا اسلام آچی قرآن و سنت بان منگول دا کلکی لاز قینام لان دا کی دا خام خواب بس کو پا دیوان او بڑی ری یعنی مال بار با پراخ کم خام کمال دیر و دیر و غاری نو کلک کدری پا توید بان بس اګه نه پدغه کومه بل درګه واړی چې نو بیا د قران خو مخالفت شروع بیا باندې مال در کوه به استدراج ګره خان دوی مان او او الله استقامو ما ته وای شو شو دا کتر کله کړل دا خلق په طریقه د کو پر باندې چې خلق شو لکه نن غریزان ته ګوره يهوديان ته ګوره اندوان ته ډیر مال نو خامخا بس کو په دی باندې او به فراخه مال به ډیر شي خدا ستر پاره که هغه ډېر مسلمان ورکړو امتحان دی او دی نور لنبتې نه ومه دې پاره چې امتحان وکړو دی په دې مال کې وما ورلان ذکر بي تخوی منکر د قرآن ته مال د دنیا دپاره مال دپاره د قرآن نه وان وړي او چا چې مو خوړ د کتاب د خپل رب نه نه زده کوي یا زده کړی نه بیانوي ملا صاحب دی نو یسلوکو عذابا صعدا نو یسلوکو دنه بکدله عذاب سخت ته وان المساجد لله اما ته وایي دا سر ته ولګو ما ته وایي شو دا چې انل مستاجده بې شکه جوماتون د الله دي نو فلا تطم الله احدا نو مرامت کو سره د الله نه بل جومات کې مو اچي یا رسول الله مرد یا رسول الله مدد ایا پیر بهر جایز دی بهر نه جایز نه جومات کې لیکلی بیا په جومات کې یا رسول الله مرد یا رسول الله مدد یا پلان کې مدد جومات د الله دی د بل چا نوم پکې مرا دا کو جمعات کې دیو جن جمعات کې بغوار د الله نه د دیو جن چې په جمعات کې اوسې سوال وکړو یو روپۍ د ورغه په جمعات کې نو بیا زر روپۍ چې بارو لګن دا الهک د ګنا نه خلاص شي درته دا ډېر غټ ګنا لکه زما په ځای کوتر نه ته مان او مان سوال کوته د جیب تلک نه تبل ورکه مان غوړ دوبر ورکوما د کرن د الله په جمعات په کور کې چې یو سره د چانو سوال وکي نو دا سوال چې کړ د خلاص بدبخت دي او چې چالو کوم بدبخت بیا په بار سل روپے غالباً کدو روپے لگے الگ گناہ نخلاسی گئے جماعت دا اللہ کور رہے دبل چان سوال میں کوئی جماعت کے وقت سوال بکی ناس میں دیدی وجہ جماعت کے بعد خرطول مرسولم نہ کہے لنبتهم فيها دي برچ امتحان کو ان المساجد قرن جماعت ان الله دي فلا تظلم الله احد مرام کوئی جماعت کے سر دار اللہ نہ بل تو کا صرف یا اللہ بوائے وانو شان او یقین شان داد لما قام عبد الله کل جو در د بند د اللہ ید اجر بلی اللہ لا نو قالو قریب دی دا کافر هر کا جو در د بند د اللہ کو نوح علیہ السلام کو سعود علیہ السلام کو صالح علیہ السلام کو نبی اسلام هر کا جو در د بند د اللہ ید اجر بلی اللہ شیا اللہ رحمت کئ نو قالو قریب دا کافران یشو پای باندې را پند پرد وجلو هر پیغمبر باندې حملی شو د مرد په ځای خبر باندې کې یو لاره مات کا ول دا بابا ګان سي همیشه د نوح اعظم نو وروسته چور دي یا ونو شان دا ده لما قام عبد الله کله چودره بند داله نبی علی السلام چې رب علی الله نو کادو ودا جنات یشی په دوار پند پرد وجلو محبت نا ورا جنات و مسئلہ اور رسول پر اپن شی مینے وسرا کئی او تو قران اور تو تن ٹھیک کے گیا یا بلا مانا درما شاب درزید کردا خما غم خدا ان شان اللہ ما قام دل اللہ ہر کا جو دے دل بندہ دل اللہ رحمت کوئی اللہ خلق کو توحید بیان او بیا غ مڑ شے دے نو قادو قریب دی خلق مشرکان شیشی پ علی یعنی علی قبری پ قبر ہمارا پنڈ دس شیوی شی پیر بابا رحمت اللہ دا موحد سڑو دار کا کاتب دا موحد سڑو خدا قبر نہ خلق تاوی سی دیو تھا کہیں شیخ عبد القادر جنہ پدی با سورہ ول ٹکور کھڑی دی دا ٹول چچا توحید بیان کرے نو بس ایسا دا چل شیر دے قبر ما خلق را پنڈی کی بیا شرکیات کہیں قل انما دو و انما دو بے شک درا بالا مر خپل ولا شرک بیا بہ اغلا انی تر کو دا سر اس سو کما پیسے اسی پات کے اس سو کما نہ پیغمبر نہ ولی نہ پرخا پا اس صفت کما نہ قل انی لا املکو واد و اقدار نیم استاد و پارا زورا نہ تکلیف در کولو ولا اجدا نہ دا ادایتا نہ فائدے قل انی لنجرنی من اللہ و زچی ما لنجرنی من اللہ ارگر بچ بنو کی ما دا اللہ نا احد اس سو کما کچرد ما دا کدر اللہ چکن دا نقصان فائدہ اور کما بخلاص نہیں کیا اللہ نا ولن اجد من دونی ملتحدا ارگر ابنو ما بید اللہ نا زائد پنا اللہ نا با دا سو بے پنا ام نکرے شی قدما ہوئی چاہو دب تکلیف و فائدہ ورکول شما اللہ بلاغن دا دا انی لام لکو لکم ذرا و نشدین استثناء مگر زب پیدر نقصان نشم رکولے ہاں اللہ بلا من اللہ مگر رسول کم رسول سر بغا اللہ نظما کردار بس ورسالات اخکامات دا یعنی اخکامات دا اللہ رسول ممی اصل اللہ او چاچ تخویب منکرن دی چاچ خلاف کو دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ یقین در ورد جانا ہمیشہ بھی پدی کہ ہمیشہ حتی اذا مارا ہو حتی اذا آ رہا ہو مائی وادن حتی کچوین دی آگا چلی سر لوس کو رشی فتح علم در چپو بشی کہ من عطاب الناس نا سوکو کمزور پید پید بار دیم دا دی و اقل وادا سوکو کمزور پید بار دا تعداد بانے اس کوئی منگا دیر بکا نا قل ان اس نفی شرکا پیل نبی اسلام نا قل ان ادری و دن پویگما ان پو ما دما دن پویگما قریب دے نیز دے دے آگا عذاب چی ولو دے کولشی یا گردوری عقید پر رب دا ما مودا پتن لگی ما تا پتنیشتے چی ذر را دی که پت را دی عالم الغیبی پو دی اللہ پا پتو بانے نو نخبری پا غیب خپلو بانی چالا ما الا من مگر آقا تو ارتدا میرتون چی پتن دی که دا پیغمبران دا پارا دا وحی نیقینا نا دا اللہ یسلو کو رالی کی مختا مخنا دنا مختا دنا اور رسان فرشتے چوکی دار فرشتے چوک پسند کی اللہ پاک فرد فرشتے وس رالی کی شیطانہ تھا نقصان رسے دا رسول نمرا پیغمبر واغذ تھا یا رسول نمرا فرشتہ چکم وہ رالی برنا لیکن آغا سوک کہ پسند کی اللہ فرد وہ فرشتہ یقیناً دا اللہ یسلو کو رالی کی مخ دا دنا رسول نا پرختی چی پرختو دا پرختوی پاتھ خون دا مطلع چی دستا دا پارا لیا علم دے پر چی پوشی پیغمبر چی ان قدب لہو یقین دی پرختو را رسول را سارا پیغامات در اخفل چې دې کې چا ګډوډتیا نه کړې ځکه پرستی ته نورې پرستی راغلي باتورې څوکیدارانو. دا موږ دوې معنی مانو بیا ګورې د آیت هم عالم الغیب پوه د الله په پټو باندې انا خبرې پر خپلو غیب باندې چا ده الا لیکن هغه څوک چې پته نه کړي د پاره د رسالت یو پیغمبر نو یقینا الله چې دی را لیږي مخې ته نه رسو نه پرستی تیارې څه دپاره لیعلمه دې دپاره لیعلمه چې دا بیان وکړه الله چې پیغمبر نه رسو مخ پرستی رالیږمه لیعلمه دې دپاره چې ښکاره کړي الله ان چې پوه شي خلک لیعلمه پوه شي ان قدر چې دې پر د پیغمبرانو د الله پیغمبر رسو دا بیان وکړه دپاره که تو پیغمبر ته پرختو جناتو دغه کړ لکه مکه د کافرانو دا عقیده وه چې شیطانان د خبر ګډوډتیا کوي که نه الله وایي دا بیان مې دېله وکړه چې پرختی د سره وي نو چې دی په هڅه کې شیطانان لیعلمه دې دپاره چې پوه شي دا خلک ان په دې باندې چې قد ابلو دوی په ورسو پیغامات راخپل یعنی ګډوډتیا نه شي دا د لومبی معنا وکړه. ادوی معنا پوه د الله په پټو باندې نه خبرې پر خپلو پټو باندې هیڅوک الا لیکن هغه څوک چې پته نه کړي دپاره د وحې د راوړو فرښته نو یقینا دا الله چې یسلوکو رالیږي من بین یدې مخکې د دې فرښتې نه چې کوم له وحې ورکړي لکه جبریل نه مخکې نه رسو د نه فرښتې څوکدارې فرښتې لیعلمه دې پاره چې پوه شي پیغمبر خا او د معنا دوی مکه دا پوه شي پیغمبر چې ان په دې خبر چې قد ابلو رسالات ربم چې ورته دی اقامات رخپل یعنی شیطانان جادر وه بل شیطان رین الله وای نه پر سو سره دی کوم چې دی شیطانان دا چې د پیغمبر پړه کې دغه رانه شي چې دا و چې پیغمبر خبره خود د الله د پر خیر اغلی شیطانان ګړو ته نه کړی دا دوه معنی شو او دې یو خبره ده بریلیان دین بل شراو باسي عالم الغیب والشهاده ومخ ګوره خدا عالم الغیب فری بریات ما خبر بیا غا پچ ب بیا غی کراو باسو عالم الغیب و دل پټو باندې خبرې په غیب باندې سو الا مگر خبرې په غیب باندې چې پتن کې پیغام ګوره پیغمبر خبر کړي چې خبرې کوم بیا خو علم غیب نشه کنه اخو ام بال غیب دی وای علم غیب خداتی صفات دالاده او دا خو زوري و چې پرخت الله وته وي پر پیغمبر بیا خو علم غیب نه خبر وته کنه او که ته وایې خامخا چې یو پیغمبر خبرې په غیب باندې هغه علم غیب دی نو بیا مخکې یاد نه ورپسې سو ګوره قل ان ادري واده نه یم پوهه یا نږدې دی هغه چې تاسو لوس کولی شي یا ګردول دی هغې رب د محموده مطلب دا دی دې دا که ته دا کشید کړې نه چې پیغمبر په غیبو خبرې هلته الله ورته ووایه چې زه نه یم خبره دا علم غیب دی والله ستا د خبرې مطابق پیغمبر سره پیغمبر نه دی ځکه تو پیغمبر خبرې نو هغه دو خبر نه ما یا دا مخکره کړستو یعنی یک نه شو دا دو شو دا یا نه او خو چې پیغمبر علم الغیب دی او دا پیغمبر نه وته خبره ستا دې معنی مطابق باندې بریلیا لیا لما دې پرا چې پوه شي پیغمبر انا په دې خبره قد ابله یک نه اورته ولې پرختو رسالات رب احکامات رب خلن وخات بما تکړه الله بما په ول دې چې دی پیغمبرانو سره یا پر رسول سره دی واخته کول شي نه ده اشوره له هر شي په شمیر سره دوا وکړي چې الله په قران په یو کې زما ته به